Duidelijk 60e jaren, Barbara Lewis en Hello Stranger. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Terug van een weekje weg en dankjewel Harry Kuipers voor het vervaar. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, 5 jaar werken als een paard. Nieuw en verbeterd exoskelet. Een afstudeerproject Onderwaterbos wordt werkelijkheid. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I still want you and need you by my side. side. You've been everything to me. You've been and always will be the apple of my eye. And I know it's hard to believe you're still the biggest part of me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Yeah. gets me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. Achtereenvolgend hoorde je Brian McKnight en Still en Leonard Cohen en Dance Me to the End of Love. Niet alle kinderen gaan op vakantie. En speciaal voor die kinderen is 5 jaar geleden een vakantieschoolprogramma gestart. Inmiddels staat het programma als een huis. Met de belangrijkste boodschap: als je werkt als een paard, kun je veel bereiken. Mariska de Vries. Stichting Hippische Alliantie Rotterdam organiseert al 5 jaar Werken als een Paard. Ik ga daarover praten met Marleen Warmerdam. Marleen, werken als een paard, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, er gebeurt heel veel. Wij hebben verschillende programma's lopen. En op dit moment is het programma van de vakantieschool bezig. En wij ontvangen verschillende doelgroepen. Op de manege? Op de manege, ja. Wat doen jullie precies met deze kinderen? Wat gaan ze beleven op die manege? Ja, we hebben een heel mooi programma. We doen het programma afstellen op de doelgroep. Zo hebben we voor het speciaal onderwijs, dat zijn vaak kinderen met autisme, is het programma korter, minder prikkels. Maar in de basis is het allemaal wel een beetje gelijk. Ze komen naar ons toe. Veelal worden ze opgehaald met een busje. Nou, dat is al vaak een belevenis voor de kinderen. En dan komen ze bij ons op het terrein. Dan hebben ze eerst 's morgens theorieprogramma over de paarden. Wat is een paard? Wat doet een paard? Maar ook veiligheid rondom het paard. Niet achter het paard gaan staan zodat hij een schop kan geven? Dat inderdaad. Dat zodra ze 's middags ook echt naar de paarden gaan, dat ze wel een beetje weten wat er wel en niet gebeurt. En daarna krijgen ze ook nog, sommigen krijgen les over het leven met een beperking. We hebben een van de docenten die heeft zelf een beperking, heeft in een Paralympisch team gezeten. En die laat alles zien dat ze eigenlijk heel normaal is. En dat ze alles kan wat jij en ik ook kunnen. Dat je veel minder beperking hebt met een beperking dan je zelf denkt misschien. En zeker in de groep kinderen die komen is het vaak een groot taboe. En we merken heel erg dat dat doorbroken wordt met dit programma. Want in het begin vinden ze het allemaal eng en zielig en weten ze niet zo goed wat ze ermee moeten. En eigenlijk op een gegeven moment zeggen ze, oh, maar jij bent helemaal niet eng. En je bent eigenlijk gewoon zoals ik ook ben. En dan komen er hele mooie verhalen ook naar boven. Want eigenlijk kent iedereen wel iemand die een beperking heeft. Komen ze ook echt verder in aanraking met de paarden? Gaan ze ook paard rijden? Zeker, want dit is dan het ochtendprogramma. En dan gaan we met z'n allen lunchen. En ook dat is voor ons heel normaal. Alleen voor deze kinderen helaas niet altijd. Dus we hebben allemaal grote mooie lange tafels staan. Ze mogen hun eigen boterhammen smeren. Er worden pannenkoeken voor ze gebakken. Oh, lekker, ja. En na de pannenkoeken gaan ze echt de handen uit de mouw steken en gaan ze aan de slag. De meeste groepen gaan een rolstoel rijden. Dus ook weer dat stukje leven met een beperking. Ze gaan dan het bos in. En dan pas merken ze eigenlijk hoe zwaar het is om met een rolstoel te rijden. Maar eigenlijk ook weer heel makkelijk. Dus het is wel zwaar in de zin van je moet hard werken. Maar je kan eigenlijk veel meer dan dat je zelf denkt. En ze gaan natuurlijk naar de paarden toe. Want ja, het heet niet voor niks werken als een paard. Dus ze gaan naar stal toe. Daar gaan ze paarden verzorgen, poetsen. Dan gaan ze paardenkoekjes maken. Mogen ze lekker vieze handen krijgen. En vervolgens gaan ze natuurlijk paardrijden. En dat is eigenlijk voor elk kind het hoogtepunt van de dag. Dat, ja, hoe mooi we het ook maken, maar... Ja, dat contact is, met dat dier, ja, dat is fantastisch dat contact natuurlijk. Met het dier doet echt heel veel. Zijn kinderen ook vaak bang voor een zeker, paard? Want zeker. Het is heel groot natuurlijk voor zo'n kind. Ja, we houden natuurlijk wel rekening mee. Dus we gebruiken wel de kleinere paarden. Maar ja, we hebben echt heel veel voorbeelden dat kinderen echt binnenkomen en zeggen, dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik echt heel eng of heel stoer, weet je, nou, uit paarden. Maar eigenlijk, ik moet zeggen dat die 5 jaar dat ik het nu doe, ik denk dat er misschien 5 kinderen geweest zijn die er echt niet op durfden. Vaak omdat ze dan bijvoorbeeld een keer af zijn gevallen of gewoon echt niet durfden. Maar eigenlijk gaan ze uiteindelijk allemaal op. En die gezichtjes, die blije gezichtjes, zijn echt onbetaalbaar. Jullie doen dit nu 5 jaar. Hebben jullie over 5 jaar hier weer voor de 10-jarig jubileum? Ik hoop het. Ja, daar gaan we zeker voor. Er is nog zoveel wat we kunnen en we kunnen nog zoveel bedenken, maar dit houdt niet op. Weet je wel, ja, we hopen dat het ophoudt, want dan zijn we niet meer nodig. Nee, maar dat is denk ik een utopie, ja. Daarom, ja. Dus ik denk dat we er nog steeds zijn, wat fijn is voor de kinderen. Maar ik hoop natuurlijk dat het niet zo is. Maar dat het niet meer nodig is. Dan is het omdat het niet meer nodig is, ja. Precies. Nou, dan wens ik je nog heel veel mooi werk toe. En heel veel kinderen die jullie op een bepaalde manier gelukkig kunnen maken. Dank je wel. Jij ook bedankt. Ik sprak met Marleen Warmerdam. Zij is van Stichting Hippische Alliantie Rotterdam. En we spraken over 5 jaar werken als een paard. J'ai mis mon cœur dans une écharpe de laine, jeté les fleurs des vases de porcelaine. Il va couler bien des jours sous le pont de notre amour, sans que je puisse t'oublier. J'ai accroché des rideaux gris aux fenêtres et j'ai brûlé l'amour. Est-il si pressé de toujours vouloir s'en aller? Dites-moi si vous savez où sont vos les cœurs brisés quand ils ont fini d'aimer. Même si le temps Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Mooi gezicht van de Bee Gees en I Could Not Love You More uit 1997. En daarvoor Patricia Kaas uit Frankrijk en Cœur Brisé. Straks het nieuwe exoskelet, March de Derde. Maar eerst Curtis Tigers. Never noticed the pain. Love is an anchor that won't let me go. I reach out to hold. And I wonder why we hold on with tears in our eyes. And I wonder why we have to break down to make things alright. And I wonder why I can't seem to tell you goodbye. Yeah, I wonder why. I'm no angel with my selfish pride, but I love you more every day, yeah. Love is an anger that builds up inside as the tears of frustration roll down my face. Why does love always have to turn out this way? And I wonder why we hold on with tears in our eyes. And I wonder why we have to break down to just make things right. And I wonder why I can't seem to tell you goodbye. Oh, I wonder why. I don't wanna fight again tonight about the little things. Please, baby, I just wanna find my way back to love. Oh, and I'll meet you there, baby. Curtis Stigers was dat, een I Wonder Why. Onlangs onthulden studenten van project March het nieuwe exoskelet March nummer 3. In deze vernieuwde versie van het motorisch harnas voor mensen met een dwarslesie zijn weer belangrijke verbeteringen aangebracht. Herman de Bruin. Wij gaan praten over een exoskelet. Dat is al eerder geweest, want March 3 is nu aan de gang. En dat betekent dat 1 en 2 er geweest zijn. Het is verbeterd. Degene die er alles van weet is aan de telefoon. Magali Pons, CSPR manager van project March en student civiele techniek aan de TU in Delft. Jij bemoeit je met het exoskelet en jullie hebben het verbeterd, want we hebben al een keer van jullie gehoord over dat exoskelet. Maar vertel nog even wat het nou precies is. Nou, een exoskelet is eigenlijk een motorisch harnas, dus een soort broekpak wat mensen met een dwarslesie, dus die verlamd zijn vanaf een middel, aan kunnen trekken en daardoor weer op kunnen staan en kunnen lopen. En daarbij ook mensen weer in de ogen aan kunnen kijken, maar ook gewoon een stukje mobiliteit te gewinnen. En dat vinden wij ontzettend belangrijk. Dus daarom zetten wij ons daar op vrijwillige basis voor in, 1 jaar lang. Niemand studeert in die tijd, dus we zetten allemaal onze studies stil. Ja. En zo proberen we echt iets terug te geven en ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Jullie hadden een exoskelet, maar dat kan altijd nog beter worden. Wat hebben jullie eraan gedaan om het nog te verbeteren en om het meer bruikbaar te maken? Ja, we hebben dus echt gekeken, zoals je al zei, ook naar de bruikbaarheid. Dus er zijn een paar focuspunten waar we op gelet hebben. De eerste is natuurlijk altijd veiligheid. Maar de andere die zijn ook dagelijkse bruikbaarheid en comfort. En dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld een enkelgewricht toe te voegen. Waardoor een meer natuurlijke loopbeweging ontstaat. Maar ook dat er meer stabiliteit is. Want op dit moment heeft degene in het pak nog krukken nodig om zijn evenwicht te houden. Mm-hmm. Maar dat enkelgewricht is eigenlijk de eerste stap ook op weg naar een zelfstabiliserend pak. Maar nu is het bijvoorbeeld ook mogelijk door een toevoeging in het pak om de stapgroottes af te wisselen. Wat het makkelijker maakt toe te passen in de dagelijkse situaties, zoals bijvoorbeeld naar de supermarkt. Ja. Als je naar de supermarkt loopt, kan je grote stappen nemen. Maar als je dicht bij een schap uit moet komen, dan kan je kleinere stapjes maken en zo precies uitkomen waar je wil. Het is eigenlijk een praktijkvoorbeeld van hoe mensen normaal lopen die niet zo'n skelet nodig hebben. Ja, precies. En daar proberen we ook zo dicht bij mogelijk te komen. Dus we willen heel graag een natuurlijke loopbeweging produceren. En dat doen wij dus aan de hand van die variabele stapgrootte, dat enkelgewricht. En elk jaar komen er weer nieuwe toevoegingen bij, wat eraan bijdraagt dat we steeds dichterbij een ideaal pak komen. Ja, nou zit bij dat pak ontwikkelen, zit een zorgverzekeraar DSW. Hoe zit dat precies? Ja. Nou, wij zijn een non-profit organisatie, dus dat houdt in dat wij volledig zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van onze middelen om het pak te realiseren. En DSW Zorgverzekeraar die ondersteunt ons daarin. Dat komt eigenlijk ook omdat zij innovatie willen stimuleren. En wat daarbij ook heel interessant maakt, is dat natuurlijk een zorgverzekeraar ook een belangrijke rol speelt in het toekomstbeeld van het exoskelet. Want op het moment dat de technologie verder ontwikkelt, wordt het natuurlijk steeds meer geschikt om het aan meerdere mensen aan te bieden. Ja. Alleen op dit moment is het pak nog erg duur. Ja. En als het opgenomen zou kunnen worden in een zorgverzekering, wat op dit moment bijvoorbeeld in Duitsland zo is, dan wordt het voor steeds meer mensen toegankelijk en zullen we steeds dichter bij een toekomst komen waarbij dit pak de rolstoel gaat vervangen in het straatbeeld. Dat is de bedoeling uiteindelijk, dat het zo ver gaat dat komen. Dat zouden wij willen, ja. Ja, ja. Nou, dat lijkt erop dat dat gaat gebeuren en daarom zit die zorgverzekeraar er ook bij. Want dan zou het ook door de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden. Uiteindelijk wel, maar dat is natuurlijk ook van meerdere dingen afhankelijk ja, van precies. Alleen de zorgverzekeraar zelf. Maar in Duitsland is het dus inderdaad het geval, dus in Nederland zou het ook maar zo kunnen gebeuren. Ja, dan heb je een goed voorbeeld in Duitsland. Maar je hebt nu nog één exemplaar van de exoskelet, begrijp ik? Ja, inderdaad. Dus dat is nog een proefexemplaar en daar moet nog heel veel aan verbeterd worden. Maar jullie hebben in ieder geval March 3, want zo heet het, ontwikkeld en jullie zijn er heel tevreden over. Maar het kan altijd nog beter, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, en dat is ook het leuke, want ons team wisselt elk jaar. Dus er is nu alweer een nieuw team opgestart. Die zijn net begonnen en die gaan volgend jaar de March 4 ontwikkelen. Ja. En het kan inderdaad altijd beter, dus zij krijgen van ons ook weer een pak opgeleverd dat zij kunnen gaan onderzoeken, dus echt een research en development kunnen gaan doorontwikkelen en er zo voor gaan zorgen dat er weer nieuwe dingen toegevoegd worden en dat er een nog beter pak is. En zo komen we dus uiteindelijk steeds dichterbij het ideale exoskelet. Magalien, noem nog even de website, want die is er waarschijnlijk. Of de Facebookpagina. Ja. Er is ook net een nieuwe website, dus dat was hartstikke leuk. Oké. www.projectmarch.nl. Het komt eraan, het skelet. Het wordt weer verbeterd en ze gaan er nog steeds mee door. De studenten van de civiele techniek in Delft, Magalie Pons, zij sprak erover, over het March-project. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here? And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I can't hide, and I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. And I can't hide. I cannot be until you're resting here with me. Dido en Here With Me. Heel bijzonder. Een bos op de rivierbodem. Myrthe van Laarhoven ziet haar afstudeerproject in 2019 werkelijkheid worden. In het Haringvliet. Herman de Bruin. Een onderwaterbos wat werkelijkheid wordt in het Haringvliet. Althans, daar gaat Myrthe van Laarhoven vanuit dat dat er komt. Ze is landschapsarchitect, tenminste ze heeft de opleiding gevolgd daarvoor. Maar ze kan het beter allemaal zelf vertellen, want ze is aan de telefoon. Myrthe, welkom. Hallo, dankjewel. Hoe kom je erbij om een onderwaterbos te gaan creëren? Ja, nou, dat idee dat kwam niet van de een op de andere dag. de aanleiding is eigenlijk mijn afstudeerproject in de Academie van Bouwkunst. Mm-hmm. En dat ging over een dynamische delta. We leven in Nederland een heel mooi gebied en we zouden de krachten van die delta veel meer kunnen gebruiken en ook beleven en voor de natuur inzetten. Dus naast waterveiligheid nog allerlei andere dingen daarmee doen. Ja. Nou ja, dat gebeurt al. En dat onderwaterbos is een van de tools die ik had ontworpen die dat zou kunnen helpen doen. Ja, ja. Maar dan weet ik nog niet hoe je er nou bij komt om bomen onder water te gaan neerleggen. Is dat al een keer gebeurd of zeg je nou, het is vrij uniek wat ik probeer te doen? Nee, ik borduur eigenlijk voort op wat er al gebeurt in het rivierengebied. Dus als je een beetje terugdenkt in de tijd, hebben we dat strak getrokken en efficiënter gemaakt. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Rijkswaterstaat en natuurorganisaties zijn nu bezig om die rivier weer een beetje in de oude staat te herstellen, waar dan ook dood hout in hoorde. Dus bijvoorbeeld in de Spiegelwaal bij Nijmegen hebben ze dat ook al aangelegd. Mm-hmm. En ik was eigenlijk ook heel erg benieuwd van, wat zou dat in het Haringvliet kunnen doen? Want het Haringvliet is veel dieper. Ja. Waar ook allerlei verschillende dingen op de bodem gebeuren. En ook een gebied waarbij je eigenlijk helemaal niks ziet onder water. Ja. En als je daar eens een dood hout in plaatst en een bos waar dan vissen kunnen schuilen en mossen kunnen groeien, dan zou dat nog veel biodiverser kunnen worden. Ja. Maar even voor mij. Je kunt er ook duiken, dat is ook het idee. Van, ja. Dat het ook een spannende duikplek wordt. Ja, precies. Maar even voor mijn duidelijkheid. Je gaat dan bomen op de bodem van het Haringvliet leggen. Dat klopt. Ja. En hoeveel zijn dat er dan? Want als je het over een bos hebt, dan zijn dat honderden bomen vaak. Ik zou willen dat het er honderden konden zijn. Maar kijk, ik heb een prijs gewonnen, de NL Delta Challenge. En dat was eigenlijk de start van de eerste stap om dit te realiseren. We zijn nu nog in de verkennende fase. Maar daar, uit dat budget, zou ik 5 bomen kunnen bekostigen en die daar op de bodem kunnen verankeren. Oh, dus het wordt een klein project voorlopig even. Het wordt een klein project, maar ook naar aanleiding van het winnen van die challenge heb ik wat mensen ontmoet. En bijvoorbeeld Staatsbosbeheer die zegt dan van, goh, wat boeiend. Wij willen meedoen en dan kunnen we je misschien helpen en veel meer bomen leveren. Ja, ja, ja. Dus dan zou het groter kunnen worden. Dus die challenge heeft je wel op het spoor gezet of in ieder geval gezorgd dat je er beter voor staat nu. Gefeliciteerd overigens met het winnen van die prijs. Dankjewel. Dat is echt een geweldige generator geweest om hiermee verder aan de slag te gaan. Dus, en ook andere mensen daarvoor te interesseren. Klopt, ja. Want het is ook niet alleen het bedrag wat ik heb gewonnen, maar ook de hele organisatie die daar nu bij mij achter staat. Ja, maar je hebt het over 5 bomen. Mm-hmm. En dat is dan op 1 plekje in het hele grote Haringvliet. Maar om te beginnen. Ja, ik ben ook aan het kijken of dat de locatie zijn we nog aan het onderzoeken. Of dat ik dat bijvoorbeeld kan koppelen aan andere initiatieven die er lopen. Dus er komt ook een nieuw natuureiland op de Spuiplaats. Mm-hmm. En daar zou het in de buurt kunnen komen. Dus dan zouden daar ook verschillende ingrepen tegelijk plaatsvinden. Waardoor dat een soort brandpunt wordt voor biodiversiteit en recreatie in dat Haringvliet. Nou wordt het Haringvliet ook nog half zout, om het zo maar even te zeggen. Want de dam gaat op een kieren. Klopt. Ja, heeft dat nog invloed? Nou, dat is wel voor mij de aanleiding om daar nu ook bij in te springen. Om te zeggen, god, dat is een heel spannend moment in de Nederlandse delta. Hè? Dat we die deltawerken die het jarenlang op slot hebben gezet een beetje gaan openen. Mm-hmm. Dus daar komen hopelijk visjes door naar binnen. En dat is dan, het onderwaterbos is dan een van de eerste rustplekken die ze tegenkomen. Dus moet het stimuleren. Ja, het geeft meer diversiteit dus. Ja, dat is het doel. Ja, ja. Je had een afstudeerproject over dat onderwaterbos in het Haringvliet. En volgend jaar denk je dat het allemaal zijn beslag zal krijgen. Ik wens je er heel veel succes mee. Mirthe van Laarhoven, dank voor het gesprek. En heel veel succes. En laat eens even horen aan ons hoe het verder gegaan is met het bos. Dat zal ik doen. Oké. Okay. Ja, okay, hartelijk dank. Dank je wel.